bisaka bolingo ndenge nini mekulusu olati nzoto ya moto omibondi lokola mbeka kasi nyonso motatali pamba nini bapesaka na moto andimi liwa mpo na yo Dawid abeta nzenze lolenge nini mpo Saulo azwa kimia pesanga makasi ya kosala mokano na yo pesanga bolingo ya kolinga maloba na yo tia mafuta na loyembo na nga Yesu sala ete ezala mpo babeli babika na loyembo na ngai bato mpe bazwa kimia sala ete ezala mpo milimo ebika na lotomo na ngai bato mpe bazwa kimia nyonso mpo na lokumu nyonso mpo nkombo na yo Yesu nyonso mpo na lokumu nyonso mpo nkombo na yo Yesu okeli ngai moto nelilingi na yo koloba te nakokani na yo ata bangelou balulaka ngai mpo bakelami te lokola yo nini otia kati na ngai o bangelou balula ngai maboneli na ngai ezangaki biyano mpo nayebaki kosenga te lelo yoyoki kolela na ngai otali ngolu obosani bilaka te mpe yokangi motema te masiyo ya noli ngai ebale ya pinjoli na nga mwana otali motuya na ngai otali ngolu obosani bilaka te mpe yokangi motema te masiyo ya noli ngai nyonso mpo na lokumu nyonso mpo nkombo na yo Yesu nyonso mpo na lokumu nyonso mpo nkombo na yo Yesu nous l'avons dédaigné nous n'avons fait de lui aucun cas cependant c'est son souffrance qu'il a portée c'est de nos douleurs qu'il se charge Nzambe alata nzoto abo moto Bongwa mikaba loko lambeka Enzoto kulenga Akiti na mabele Na mimi ena sena kunda Mikolo misato pamba longi Nabi mi vivon du tumbo Sakata bakufi Boya yoli kambwa ndenge nini Oele kela yeo Botika na neto la ye Na maloba ya motu ya nangai Ematina mote malelo Talingi na yembe laka yeo Zalaki, obimi sina yo pe singa bomoi Na kina mikuma nanga, na nimi lelo na tatoli yo Yala saka Oh, nkolo Yesu we Zalasea yo Nkolo Yesu we Oh, nkolo Yesu we Oh, nkolo Yesu we passé à yo. Tout l'amour est, et surtout à toi, l'yo.